بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من دورنو يوم الگري دا تپوس کرده چه دا خلافت اسلامي دا خراسان ولایت د تمکین د ساحو سقوط پر محل باندې د اکراه حالت وو او کنا. هغه وخت کې شرعن د حکومتونو ته تسلیمېدل جایز او کنو جایز؟ نو مسله تفصیلی ده، موږ به په مختصره رڼا واچو ان شاء الله. ګرانو ورونو، اسلام د سترو او مبارکو اعمالو لویه ذخیره ده چې دغه مبارکو اعمالو څخه یو د الله رب العالمین په لاره کې جهاد کول دي، قتال کول دي. او په دې جهاد کې د فتح او غنیمتونو تر څنګ د کړاوونو او تکلیفونو نه ختمیدونکې دوامداره لړۍ هم شته، ځکه نو اجر هم ډیر زیات دی. الله رب العالمین په سورۃ بقره کې فرمای: کتب علیکم القتال وهو کره لکم. تاسو باندې ما قتال فرض کړی دی، پر لاره کې جهاد کول مې په تاسو باندې فرض او لازم ګرځولی دی، او دغه قتال دا په نفس باندې سخت لګي، نفس باندې درون لګي. دغه جهاد ډیر ګران کار دی، الا دا چې الله رب العالمین چاته آسان کی. همدغه رنګه د جهاد په اړه باندې قرآن کریم کې او په نور نصوصو کې د مختلفو تکالیفو ذکر شوی دی. پخوانی انبیاء کرامو سخت تیری کړی دی، پخوانی مجاهدینو سخت تیری کړی دی. منګ او تاسو ته بار بار رب العالمین دغه مشکلات او سخت بیان کړی دی، او دائم فرمایلی دی چې په تاسو باندې به هم دغه رقم مشکلات راځي، نو تاسو به څه کوئ؟ رب العالمین نه به مرسته غواړی او صبر به کوئ. ځکه مجاهد فی سبیل الله دی خو خپل نفس، خپل سر، خپل مال او خپل دا ټول شیان چې د ده په واک او لاس کې دی، دای په رب العالمین باندې د جنت په مقابله کې خرڅ کړي دي. د خپل ځان سل په سله باندې الله رب العالمین ته تابعدار کړی دی، او په دې ژوند کې دا د بند مشکل هم تیری. کله په زخم راځي، کله په ده باندې ولګی، کله په خوف او ویره وي، کله په ده باندې فقر وي، خو د رب العالمین د مینې او د جنت د حصول د عمله دا په خپل هدف باندې او په خپل کار باندې کلک ولاړ وي، تر دې چې یو ورځ د شهادت په سترې مرتبه باندې فائز شي. نورونو، همدا علت دی چې قرآن کریم کې د مجاهدینو په اړه چې کومې دعاګانې ذکر شوي دي، په هغې ټولو کې د ثبات غوښتنه ډیره ده. مجاهدین به ثبات او استقامت د رب العالمین نه ډیر غواړي، ځکه ډیر داسې خلکو چې د جهاد دعوې کولې خو نن هغې لاړل، د افغانستان په طاغوتي حکومت کې شامل شو، په پارلمان کې ناستې، بعضې خلک په پاکستان کې ناستې، همدغه رنګه بعضې خلک ګرځي اوس په دغه کفري ملکونو کې، په قطر کې، په روسیه کې، او په بلځه کې، او بلځه کې کفري دفترونه خلاصوي، او نړیوالو نه سوالونه کوي چې ستاسو دغه کفري قوانینو مطابق موږ ته واک راکوي په دې علاقه کې، او موږ آزاد کوي، موږ د تور لیست نه وباسي. دا ټول نتیجه د دې ده چې دغه خلکو استقامت ونه کړ. ګران ورونو، د الله رب العالمین په فضل سره د خراسان په ځمکه باندې د خلافت اسلامي 15 کاله تمکینو، د رب العالمین شریعت خپل وس مطابق په ځمکه باندې تطبیق کړو، هر قسم حدود او هر قسم احکام نافذ کړو، او د نړۍ هر یو تاغوت سره خپل جنگ اعلان کړو، خپل دښمنی اعلان کړو. تر دې پورې چې 15 کاله پس د نړۍ ټولو تواغیتو ائتلاف او کو اتحاد وکړه، کاغه د امریکا حکومت، کاغه د پاکستان حکومت، کاغه د افغانستان حکومت، کاغه پاسون خیلو، کاغه طالبانو، دا ټول سره راجمع شو او خلافت اسلامی د تمکین په ساحو باندې حمله وکړه، چې نتیجه کې دغه ساحه د مجاهدینو د لاس نه لاړی. نو لحاظه د خلافت اسلامی مجاهدین دارالکفر تراکزیدو ته مجبور شو. نو په دغه وخت کې بعضی خلک لاړل افغان حکومت ته تسلیم شو او بعضی بتلی پاکستان حکومت ته تسلیم شوی. نو دیو جن موږ دا مختصر بحث کوو چې دغه خلکو حکم بیان کو او دغه فاعلین چا چې دا کار کړی دی دی توبه وباسي او نور مجاهدین د دې کار نه ځان وساتي، خپل هم د دې نه منع شي، نور رون هم د دې نه منع کی، او څوک چې تسلیم شوی دی هغې ته دا زمونږ خبره ورسئ چې هغې توبه وباسي الله رب العالمین ته. رازو دې خبرې ته چې آیا دغه حالت د اکراه و او که نو، او دغه تسلیم شوی کسان دا کافر دی، مرتد دی او که نه مسلمانان. نو دلته دوه خبرې جوړیږي. اوله خبره ده آیا کفر ته تسلیمی کفر ده؟ دویمه خبره دا ده چې د تمکین د سقوط پر وخت باندې دغه حالت د اکراه و او که نه و. بس دغه دوه خبرې دي، تسلیمی کفر دی که نه دی، هغه حالت د اکراه و او که نه و. دغه دوه ساده خبرو ته چې پام وشي نو انشاءالله مسله ډیره واضح کیږي او ډیره اسانه مسله ده، هیڅ قسم په دې کې خفا نه پاتې کیږي. کفر ته د تسلیمېدو په اړه باندې د خلافت اسلامي دریز د پخوانه واضحه دی. هر چاته دا خبره واضحه ده چې تمکین سقوطه پورې هر خاص او عام دا خبره کفر ګڼله چې کفر ته تسلیمی کفر دی. په اتفاق د علماو سره کفر ته تسلیمی کفر دی. وزیر قانون ته تسلیمېدل، دیموکراسۍ ته تسلیمېدل، دا داسې کفر دی لکه یو انسان چې یهودیت مني، لکه یو انسان چې نصرانیت ته تسلیمېږي، لکه یو انسان چې سیکیت ته تسلیمېږي، لکه یو انسان چې د هندو مذهب پیروکار جوړیږي، دا همدغه شان کافر ګرځي. دلایل په دې باندې ډېر زیات دي. اوله خبره دا ده، رب العالمین سورت آل عمران کې فرمای ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. چاچ د اسلام نه علاوه بل نظام، بل قانون، بل دین، بل شریعت ولټو نو دا دغه انسان نه قبليږي او دا به په اخرت کې د تاوانیانو د ډلې نه وي. نو د افغانستان وزعي قانون دا د اسلام نه علاوه بل قانون دی. د پاکستان د لاډمیکال قانون دا د اسلام نه علاوه بل قانون دی. دا مستقل نظامونه دي، مستقل دینونه دي. دیموکراسي د یهودو نصاراو د خوانه جوړ کړی شوی نظام په دې ملکونو کې تطبیق دی، لهذا دا ملکونه کفري ملکونه دي. همدغه رنګه که طالبان دي، هغه هم مرتد دي، په لسګونه نواقض لري. نن سبا خبره هر چا ته واضحه شوې ده، هغې کې هم هیڅ قسم شک نشته، طالبان هم مرتد دي. نو لهذا طالبانو ته تسلیمېدل یا افغان حکومت ته یا پاکستان حکومت ته تسلیمېدل دا د اسلام نه علاوه بل دین لټول دي، او رب العالمین فرمایي چې دا نه قبلیږي، صرف او صرف اسلام به قبلیږي او دغه سړی به په آخرت کې متاواني. کفر په اتفاق او اجماع د امت سره د اسلام ماتونکی سیز دی. کله چې انسان کې شرک راشي، کفر راشي، وضعي قوانینو ته سر ټیټول راشي، بل مذهب ته دا واوړي، نو په اجماع د مسلمانانو سره، په اجماع او اتفاق د امت سره هغه کافر ګرځي. او په دې کې ټول برابر دي. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله په الدرر الثانیه کتاب التوحید کې وایي ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره. دغه ناقض کدا کفر دی، شرک دی، یا نور چې کوم مشهور نواقض دي، په دې کې فرق نشته که یو سړی په ټوکو سره دغه کار کوي، یا دغه قول او خبره کوي، یا په رښتیا باندې دا خبره کوي، او یا که دا په حالت د خوف کې هم دغه کار کوي، دغه کفر کوي، دغه شرک کوي، دغه ناقص د اسلام اختیاروي، نو دا کافر ګرځي. الا المکره، سوا د هغه انسان نه چې هغه مکره دی، هغه باندې زور کړی شوی دی. دویمه خبره دا ده، د اسلام تعریف دا دی هو الاستسلام لله تعالی بالتوحید والانقیاد له بالطاعه والبراءه من الشرک واهله. الله رب العالمین ته په توحید باندې ځان تسلیمول، د هغه اطاعت ته غاړه کې خدل، شرک او مشرکانو نه برأت کول، دغه درې خبرو ته اسلام ویل کیږي. دا تعریف شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کړی دی. اصل کې دای د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه راغسته دی. استسلام یعنی تسلیمی، غاړه کې خدل، ځان ذلیل کول، ځان عاجز کول، تسلیمی ور کول، دا بس صرف او صرف رب العالمین ته وی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل فتاوا کې فرمای، اسلام استسلام ته وی، الاستسلام لله لا لغیره، تسلیمی بس صرف او صرف رب العالمین ته ورکه، دا غنا علا و بل چاته به تسلیمی نه ورکه. ومن استسلم لله ولغیره فقد اشرک، که سړی راولګی دو الله رب العالمین ته هم تسلیمی ورکی، او دا الله رب العالمین نه علا و بل قانون ته، بل نظام ته، بل دین ته، بل شریعت ته، بل معبود ته هم تسلیمی ورکی، نو دغه انسان مشرک شو، دا کافر شو، دا د اسلام نه وته. نو اوس چې څوک رالګی او د اسلام دعوه هم کوي او دغه کفری قانون او نظام ته تسلیمی ورکی، نو د شیخ الاسلام په قول باندې دا مشرک وګرځیدو. سوره لقمان کې رب العالمین فرمای، ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى، چا چې ځان ټول پټوله باندې صرف او صرف رب العالمین ته تابعدار ک، هم دغه انسان کامیاب دی. سوره زمر کې فرمای، وانیبوا الى ربکم واسلموا له، تاسو انابت او عاجزی اختیار کی رب العالمین دپاره، او ځان تسلیم کی چاته؟ رب العالمین ته. نو کفری نظام ته تسلیمېدل د اسلام تعریف مکمل خلاف خبره ده. اسلام کې وای چې توحید ته به تسلیمېږي، الله رب العالمین ته به تسلیمېږي، غاړه به الله رب العالمین تک دی، او په تسلیمې کې غاړه کفری نظام ته کې خدلې کیږي. اسلام کې موږ او تاسو ته وای چې والبرات من الشرک واهله، شرک مشرکان او برات کې، او په تسلیمۍ کې شرک او مشرکانو نه برأت ناراضي. نو لهذا د دینه معلومه دا شوه چې اسلام او تسلیمی کفر نظام ته دا دوه جدا جدا شیان دي. درېمه خبره دا ده، الله رب العالمین موږ او تاسو باندې اول کفر به طاغوت لازم کړی دی، دا غینه ورسته به ایمان بالله راوړو. فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، چا چې په طاغوت باندې کفر وکړ او په الله رب العالمین باندې ایمان راوړو، نو یقینا د په مضبوطه کړی باندې منګولې ولګولې، او دغه انسان کامیاب دی، د دې ایمان معتبر دی، او دا په شریعت کې مسلمان دی. دا بار بار موږ ویلی دی کنه چې کله په دې زړه کې د شرک غند موجود دی، نو دغه زړه کې توحید نشي راتلی. اول به د زړه دا لوخې توحید ته صفا کې، هغې نه وروسته به ایمان بالله په دې کې ځایېږي، او کنا دغه د زړه لوخه دا د شرک په ګندونو باندې ککړ وو، نو به په دې کې د توحید دغه صفا او ستر نعمت هغه نشي راتللې. نو د نن سبا دغه وضعي قوانین او دا دیموکراسي دا هم لوی تواغیت دي، همدغه رنګه طالبان دا لوی تواغیت دي. او طاغوت باندې کفر په پنځو طریقو سره کیږي، دا باطل ګڼل، پرې خدل، بغض ور سره کول، کافر ورته ویل، او دښمنی ور سره کول، او هر چی تسلیمی ده هغه د دې کفر به طاغوت نقیز او ضد ده. ځکه یا به په یو نظام باندې کفر کې، یا به ته تسلیمی ورکې، او که څوک وایي چې نه زه ورته تسلیمی ورکوم او زه په دې باندې کفر هم کوم، نو د دې بطلان چې کم دی هغه بیخي بدیهي دی او بیخي واضح دی، هیڅ قسم شک په دې کې نشته. لکه یو سړی چې وایي چې زه اور او اوبه یوځای کوم، اور او اوبه به یوځای شي، خو کفر او اسلام چیرته نه یوځای کیږي. څلورمه خبره دا ده، د تسلیمۍ به هغه معنی معتبری کومه معنی چې افغانستان حکومت مرادوي، ځکه دا متفقه قاعده ده چې هر وضع کې د واضح قول لر اعتبار وي. مثلا د جمهوریت به موږ او تاسو هغه تعریف اخلو، د دیموکراسۍ به هغه مراد اخلو کوم چې د دې واضحینو کړی دی. نو افغانستان حکومت دغه خلق خپل قانون مطابق څنګه حسابوي؟ آیا خپل ځان ته تسلیمۍ په طور حسابوي که نه حسابوي؟ دیموکراتي حسابوي، او دغه حکم په تطبیقي چې دغه انسان زما قانون او زما نظامي ومنو. نو دی وجنه هم د دې خلکو کفر او ارتداد واضح کیږي. پنځمه خبره دا ده، لږ برا شو د الله عز وجل کتاب ته چې رب څه فرمایي. الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ او تاسو ته واضحه دا خبره کړې ده چې کافر د ارمان کوي چې کش کې دا مسلمان کفر وکي او دا زما پرشان شي. سورة النساء کې فرمای، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، دا کافر او دا منافقان ارمان کوي چې کاش کې دا مسلمانان هم کفر وکړي، دوی هم اسلام پریږدي، دوی هم کفر ته تسلیم شي، چې دغه کافر او مسلمانان یو شان شي. دا د کافرو ارمان دی کله چې مسلمان په لاس کې نشته، کله چې په ده باندې برلاسی نه دی، نو کله چې په دغه مسلمان باندې د دې کافر قدرت راشي، د ده پې سلطه راشي، د ده پې تمکین راشي، او د ده په لاس کې کله مسلمان وغورځیږي، نو بیا ته کافر څه مطالبه کوي؟ نو د رب العالمین کلام په دې خبره باندې گواه دی. دا د نن خبره نه ده، بلکې د هغه مخکني امتونو نه دا خبره روانه ده چې دغه مسلمان ته بیا دوه چانس ورکوي چې یا کفر وکه اوله خبره ورته دا کوي، او یا هم دغه رنګه که کفر نه کوي نو زمونږ تعذیب او زمونږ عذاب منلو ته تیار شه. دغه دوه خبرې دي. سورة بقرة کې رب فرمای ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا یهود و نصارا تانا نرازی کیگی تر دی پوری چه تا دا غی دا دین تابیداری وکی. نو سنگ استا تسلیمی دا یهود و نصارا قبلوی. افغانستان کی حاکمیت دا یهود و نصاراو ده. افغانستان کی دا دیموکراسی حاکم ده چه دا یهود و نصاراو جوڑ کلی ده. هم دا غرنگ پاکستان کی دا لارد میکال قانون نافذ ده. دا پاکستان مشران مرتد دی. پاکستان کی حاکمیت دا یهود و نصاراو ده. پاکستان کې مشری د کفارو ده. همدغه رنګه کومه دیموکراسي چې التم نافذه ده، دا د یهودو نصارا د خوانه جوړ کړی شوی ده. بنیادی قوانین اصول دا ټول یهودو نصارا جوړ کړی دي. طالبان چې دی د یهودو نصاراو په اصول او په قوانینو باندې عمل کوي، دا غینه یو لیشت اخوا دی خو نه کیږي. نو رب العالمین فرمایي چې دی تانه نشي راضی کېدی تر دې پورې چې ته د هغې د دین تابیداري ونه کړې. نو ستا تسلیمی تر هغې وخت پورې دا کافر نه مني، تر څو پورې چې ته د هغې نظام ونه منې، ته د هغې دیموکراسي ونه منې. دا واضحه د رب العالمین کتاب خبره ده. همدغه رنګه سورت شعرا کې رب فرمای قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. اے نوح علیه الصلاۃ والسلام، که چیرته تا خپل دا دعوت او توحید پرې نه خدو موږ به تا رجم کو. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته خپل پلار همدغه خبره کوي. همدغه رنګه شعیب علیه الصلاۃ والسلام تم همدغه خبره کیږي لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. اے شعیب علیه الصلاۃ والسلام، یا به زمونږ دین ته راګرځې او یا به د علاقې نه وځې. بلکې هر یو پیغمبر ته دا خبره شوې ده. سورت ابراهیم کې رب فرمای وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. هر یو نبی ته دا خبره شوې ده، یا به زمونږ د علاقې نه وځې، د ذهنه لاړ شه، او یا چې کوم دی زمونږ دین ته راوګرځه. اصحاب کافو په اړه هم راځي انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. هغې په خپل منځي کې وي که دا کافر په موږ او تاسو باندې برلاسي شو، یا به هم چې کوم دی خپل دین ته واپس کی، او یا به موږ قتل کی، موږ به رجم کی، موږ به شهیدان کی. دغه دوه خبرې هغه هم ذکر کړي. هذا کتاب الله ينطق بيننا. دا الله رب العالمین کتاب دی. رب العالمین دا خبره ذکر کړي ده چې کله کافر برلاسه شي په مسلمان باندې، نو دته هم دغه دوه خبرې کوي. یا زمونږ دین ته تسلیم شه، زمونږ ته راوګرځه، زمونږ ملت ته راوګرځه، او یا د علاقې نه لاړ شه، یا بندی کوي، یا زندان ته اچي، او یا چې کوم دی رجم کوي، او یا شهید کوي. نو دا اوله خبره شوه چې کفر ته تسلیمی دا کفر دی. په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته، او دا متفقه خبره ده. اختلاف په هغه وخت کې چې بعضو خلکو کوو، هغه د دې په اړه باندې وو چې آیا دغه وخت د اقرا وو او که نه وو. په دغه وخت د اقرا شرایط موجود شوي وو او که نه وو. صرف اختلاف په دې خبره کې وو، نور په تسلیمۍ کې د چا اختلاف نشته. عرب چې اوس دویمې خبرې ته چې اقرا ست وی او کم شرطونه معتبر دي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې د اقرا دا تعریف کوي هو الزام الغیر بما لا یریدو. اقرا دې ته ویل کیږي چې ته په چا باندې په زور کار وکړي داسې کار چې هغه نه غواړي. یعنی یو کافر راولګي مسلمان ته وایي چې اسلام پسې بدې ردی ووایا، اوس مسلمان زړه دا نه غواړي، خو لیکن د کافر په زور چې دا کار وکړي، نو په دغه زور باندې کار کولو ته اکراه ویل کیږي. به اکراه په دوه قسمه ده. یو ته ویل کیږي الاکراه التام، اکراه تامه. بل ته ویل کیږي اکراه ناقصه. همدغه رنګه یو ته ویل کیږي الاکراه الملجئ، اکراه ملجئ، او بل اکراه غیر ملجئ. تعریف دا د لنډ چې کومه اکراه کې دا شرطونه پوره وي، او د کفر کلمه یا د کفر کار کولو اجازت دی په شریعت کې، هغه اکراه ته ویل کیږي اکراه تام، هغه اکراه ته ویل کیږي اکراه ملجئ. او کومه اکراه کې چې شرطونه پوره نه وي، شرطونه په هغه کې معتبر نه وي، او د کفر کلمه ویلو یا د کفر کار کولو اجازت د شریعت د خوانه نه وي، نو هغه اکراه ته ویل کیږي اکراه ناقص، هغه اکراه ته ویل کیږي غیر ملجئ. د اکراه په اړه باندې د سورۃ النحل مشهور آیت کریمه ده: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الله رب العالمین فرمای چا چې کفر وکړ ورسته د ایمان نه، مگر هغه څوک چې په هغه باندې زور وکړی شي او زړه د هغه په ایمان باندې مطمئن وي، نو دغه کس چې په خپله خوښه باندې او په رضا باندې کفر قبول کی، دغه انسانانو باندې د الله رب العالمین د طرف نه غضب دی او دی د پاره لوی عذاب دی. د دې آیت کریمه نه دا استدلال کیږي چې په حالت د اکراه کې د کفر کلمه ویلو یا د کفر کار کولو اجازت مسلمان ته شته، او کله چې د اکراه حالت نه وي، ګوره رب العالمین صرف اکراه هغه مستثنا کړه، الا من اکرها، داسې نه دی ویلی چې څوک ویرېد او په چا باندې خوف راغی نو دا دې هم د کفر کلمه ووایي، نه نه، صرف او صرف اکراه الله رب العالمین مستثنا کړه. نو بغیر د اکراه نه چې کم خلق تسلیم شوي دي، په دې آیت کریمه کې رب العالمین فرمایي چې دی باندې به غضب وي د الله رب العالمین، همدغه شان دی د پاره سخت او لوی عذاب دی، ډیره خطرناک او ډیره د یری خبره ده. زما ورونو، کم خلق چې تسلیم شوي دي، هغې ته دا خبرې ورسوئ چې د رب العالمین عذاب نه ویریږئ، د رب العالمین غضب نه ویریږئ، د هغې د قهر نه ویریږئ. دویم په دې باندې دلیل مشهور حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی چې ابن ماجه، مسند احمد، السنن الکبرى د بیهقی او نور د حدیثو کتابونه راوړی دی. په هغې کې هغه وایي چې اول اسلام چې راوړی و د اوه کسانو، یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم، دویم ابو بکر، دریم عمار، څلورم د عمار مور سمیه، پنځم صہیب، شپږم بلال، اووم چې دی هغه مقدادو رضی الله عنهم اجمعین. فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب، واما ابو بکر فمنعه الله بقومه. هر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نو داغه حفاظت الله رب العالمین د خپل تر ابو طالب په واسطه سره وکړو، او هر چې ابو بکر رضی الله عنه داغه حفاظت هم الله رب العالمین په خپل قوم سره وکړو، خلکو داغه د قوم د وجې ابو بکر ته سنو شو ویلې. او اما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلالا. واذا نور چکم ضعیف مسلمانانو قومون نلرل او چاورت توجه نکولا، دا مشرکان راونی ول دیته د وسپن زغری واچولې او دی په سخته گرمی کې ودرول. نو کله چې دا مسلمانان ډیر تنگ شو، ډیر سزاګانې ورته ملاوي شوې، دغه کمزوري بدنونو نور د دې خبرې توان نه درلودو چې دی دا مشکل وزغمي، نو په دغه وخت کې دی صحابه کرامو د کفر کلمې وویلې او مشرکانو چې څه ورته ویلې هغه خبرې ومنله ظاهرا، سوا د بلال رضی الله عنه نه چې هغه کلک ودرېدو، هغه خپل ځان د الله رب العالمین دین مقابله کې سپک وګڼه، نه قوم هم دا راواغستو او په دې کې پړي واچول، هلکانو لفرانو ته دغه پړي ورکړه، هغې به ټوله ورځ دا بلال رضی الله عنه د مکې په کوڅو کې راښکه، خو ده به همدغه د احد احد چغې وهلې. نو دا هغه بنیادی حدیث دی چې دینه د اکراه شرطونه راوځي. علمای کرامو دا دلیل ګرځولی دی، نو هر هغه شرط به معتبر وي چې د دې حدیث نه واضح کیږي او معلومیږي، او کم شرط چې د دې حدیث نه معلومیږي هغه شرط لبه اعتبار نه وي. نو انشاء الله دا نور بحث به په بل درس کې بیان کو چې په اکراه کې کم کم شرطونه دي، همدغه رنګه آیا دا د خلافت اسلامي په مجاهدینو کې د سقوط پر مهال وو او که نه وو، او همدغه رنګه د اکراه اړوند نور مسائل هغه په بل درس کې بیان کو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم کفرونو، شرکونو، ارتدادونو نه وساتي، او رب العالمین دی منگ و تاسو ټولو ته په اسلام باندې استقامت را نصیب کی، او تر اخیر سلګی پورې الله رب العالمین دی منگ و تاسو په توحید باندې قائم او دائم پاتې کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا، ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هاتيك السجايا. يا أخ الإسلام لا ترضى الدنايا، كيف ترضاها وتجتر الرزايا؟ كيف تترك دار عز عشت فيها نسيا صحبا تنادوا للمنايا؟ كيف غادرت وسافرت بعيدا نحو دار الكفر أسرجت المطايا؟ كيف ترضى العيش يا هذا ذليلا نزحا يرضى فتاتا والبقايا؟ كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا، ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هاتيك السجايا؟ تائها في أرض كفر لا أنيس غرقا في قعر بحر بالخطايا، في شروط العار قد أصبحت عبدا قد خلعت السمت قد بعت القضايا. وصمة صرتم وأشتاتا رذالا في بلاد سادها سوء الطوايا، كنتم خير الورى في كل أمر كيف أصبحتم عناوين البلايا؟